أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Bu Kur'an en sağlam olana iletir. Uygun işler ve davranışlarda bulunan müminlere de müjde verir. Onlar için gerçekten büyük bir karşılık vardır. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Gördüğünüz gibi bugün formatta ufak bir değişiklik yaptık. Hocamız bugün Ankara'da bizimle beraber değil. İlahiyat fakültelerinin İslam hukuku hocaları belli periyotlarla kendi aralarında bir koordinasyon toplantısı yaparlar. 6 ayda bir, 1 yılda bir. Şu an Ankara'dalar, Ankara Üniversitesi'nde. Geçen hafta salı günü programı belli olmadığı için size burada haber veremedik. O yüzden dersi iptal etme yoluna da gitmedik. Hocam da fırsat bu fırsat, sen de daha önce çalıştığın konulardan özellikle master tezinden bir ders çıkar da boyunu posunu bir görelim diye bu görevi bize ihale etti. İnşallah bugün Kur'an-ı Kerim'de haram kılınan yiyecekler konusunu işlemeye çalışacağız. Şeyi kapatırlarsa iyi olur aslında. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman yiyeceklerin zamana, mekana ve ümmetlere göre farklılık arz etmediğini görüyoruz. Yani ta ilk insandan ve ilk peygamberden bizim peygamberimize kadar gelen geçen bütün zamanda her yerde ve her peygamberin tebliğ ettiği vahiyde bazı yiyecek yasakları bulunmakta. Bunlardan 4 tanesi Yahudilikte de var, Hristiyanlıkta da var, İslam'da da var. Hiçbir değişikliğe uğramadan. Yahudilikte yasakların sayısı diğerlerine göre biraz fazla olsa da ayetlerden bunun neden böyle olduğunun cevabını da öğrenebiliyoruz. O açıdan herhangi bir problem yok. Kur'an-ı Kerim temelden yiyecekleri ikiye ayırmış. Temiz olanlar ve pis olanlar. Bunlara teknik bir tabir kullanmış. Temiz olanlara tayyibat diyor. Tayyib. Bunun çoğulu tayyibat, temiz anlamına geliyor. Pis olan yiyeceklere de habaiz adını vermiş. Ve diyor ki Allah-u Teala, yiyeceklerin bu tayyip vasfı olanları sizlere helal kılınmış, bu vasıfta olmayan habais vasfında olanlarsa size haram kılınmış. Peki biraz önce dedik ki bunlar ümmetlere göre farklılık arz etmiyor. Zamana göre de farklılık arz etmiyor. Peki bunun bir delilinin olması gerekmiyor mu? Gerekiyor. İsra suresi 17. sure 70. ayeti var. Elimizdeki musafların 290. sayfası. Orada Allah Teala buyuruyor ki: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. Biz insanoğlunu değerli, şan ve şerefle dolu bir varlık olarak yarattık. Karada ve denizde çeşitli nakil vasıtalarıyla da onları taşıdık. Nakil vasıtaları bulmalarına imkan verdik. Arabalar, vapurlar, gemiler yaptılar. Ve razaknahum minat tayyibat. Ve onları temiz yiyeceklerle rızıklandırdık. Kimleri? Ayetin başına bakarsak Beni Adem vasfı kimde varsa onların hepsini. Yani Adem Aleyhisselam'dan ve çocuklarından başladı bu temiz ve pis ayrımı. Bu zamana kadar aynen devam etti. Yani insan evladı temiz yiyeceklerle rızıklandırıldı. Her bulduğunu yiyemez. Allah şu temizdir dediyse onu yer, ama bu temiz değil, pistir derse onu yiyemez. Bunun bir başka delili Nahl suresi 16. surenin 72. ayeti. Elimizdeki musafların 275. sayfası. 275. 72. ayet. Allah Teala buyuruyor ki: Vallahu ceale lekum min enfusikum ezvacen. Allah sizlere kendi cinslerinizden eşler var etti. Yani insansınız, eşleriniz de yine sizin gibi insan. Ve ceale lekum min ezvacikum benine ve hafedeten. Bu eşlerinizden size çocuklar, evlatlar, torunlar bahşetti. Böylece nesil meydana geldi. Zürriyet sahibi oldunuz. Ve razakakum minat tayyibat. Ve sizi işte yine o yiyeceklerin temiz olanlarıyla rızıklandırdı Allah. Bütün insanlığa hitap. Sadece Müslümanlara değil. Ben insanım diyen herkes bu ayetlerin beyanına göre temiz olan yiyecekleri yemekle mükellef. Bir ayet daha var. Mü'min suresi. Bazı musaflarda Gafir suresi olarak geçer. 40. sure. Bunun 64. ayeti. 475. sayfa. Elimizdeki mealde. Burada da yine Allah-u Teala'nın hitabı bütün insanlığa. Diyor ki: Allahu'l-lezî ce'ale lekumul arda kararan. Allah ki size yeryüzünü bir yerleşim yeri, bir karargah olarak var etti. Üzerinde yaşıyorsunuz. وَالسَّمَاءَ بِنَاءً ve göğü de üzerinize bina yaptı. وَصَوَّرَكُمْ ve Allah size şekil şemal verdi. فَاَحْسَنَ صُوَرَكُمْ ama çok güzel suret verdi. En güzel surette yarattı. وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ yine aynı kelime geldi. Ve sizi temiz olan şeylerle rızıklandırdı. Her şeyle değil. Bir de Allah-u Teala bütün peygamberlere verdiği ortak bir emirden bahsediyor Kur'an-ı Kerim'de. Aslında birçok ayette bütün peygamberlere vahyedilen ortak değerlerden bahsediyor. Bunlardan bir tanesi de bu yiyeceklerle alakalı. Mü'minun suresi 23. sure, onun 51 ve 52. ayetleri, 346. sayfa. Orada Allah-u Teala bütün peygamberlere olan hitabını bizlere göstermiş. Diyor ki: "Ya eyyuhar rusul, ey elçiler, ey peygamberler, bu hitabın dışında kalacak olan bir peygamber var mı?" Yok. Yani ilk peygamber kimse, bu emir ona da verildi. Son peygamber kimse, aynı emir ona da verildi. Bütün peygamberler bu hitabın içinde, bu hitaba muhataplar. Ey peygamberler, kulû minettayyibâti ve'amelû sâlihâ. Temiz olan yiyeceklerden yiyin ve doğru düzgün davranışlarda bulunun. Hepsine verilmiş ortak bir emir. Dolayısıyla bunların da bağlı olduğu, yani bunların ümmetlerine de aynı emir verilmiş. Temiz yiyecekler yiyin ve bundan sonra gelen emir de buna bağlı, güzel amel işleyin. Demek ki güzel, doğru, yani din diliyle ameli salih işleyebilmenin yolu da temiz gıdalarla gıdalanmaktan, temiz yiyeceklerle nemalanmaktan geliyor. İnni bima ta'melun alim. Ben sizin yaptıklarınızı bilirim. Ve inne hazihi ummetukum ummeten vahide. İşte bu sizin dininiz tek bir din. Yani ilk peygamberden son peygambere kadar bir bütünlük, bir zincirin halkası. Arada hiçbir kopukluk yok. Bütün peygamberler ve bütün ümmetleri aynı emirlere muhatap. Peki peygamberlere bu emir verilmiş de inananlara, Müslümanlara özel olarak verilmemiş mi? O da verilmiş. Bakara suresinin 172. ayeti, 2. sure 27. sayfa. Burada da Allah-u Teala bütün müminlere hitaben şöyle buyuruyor: Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler. Kim iman ettiyse bu emir ona. Külü min tayyibati ma razaknakum. Size rızık olarak verdiklerimizin temiz olanlarından yiyin. Ve şkuru lillahi, ve bu nimetler için Allah'a şükredin, teşekkür edin. Nimetin kadrini, kıymetini bilin. İn kuntum iyyahu ta'budun. Eğer sadece ona kulluk yapıyorsanız. Ondan sonra neyin haram olduğu falan açıklanıyor. Biraz sonra geleceğiz oraya. Maide suresinin 4 ve 5. ayetleri aynı bu paralelde. Diyor ki elinizdeki musafların 108. sayfası. Müminler Peygamber Efendimiz'e gelip bir takım sorular soruyorlar. Bunlardan biri de hangi yiyeceklerin helal, hangi yiyeceklerin haram olduğu konusunda. Buyurur ki Allah, يَسْأَلُونَكَ مَاذَا اُحِلَّ لَهُمْ Kendilerine neyin helal kılındığını sana soruyorlar. قُلْ Sen de onlara de ki, اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتِ Temiz olan ne varsa hepsi size helal kılınmıştır. Tek tek saymaya gerek var mı? Ekmek helal, su helal, peynir helal, hiç gerek yok. Biraz sonra bir elin parmağı kadar haramı sayacak Allah, onun dışındakileri buna göre düşünün diyecek. Bir sonraki ayette de bir tekrar geliyor. El yevme, işte bugün ki o ayetin nazil olduğu yer veda haccı. Artık Peygamber Efendimizin ömrünün sonları ve ayetler de artık bitiyor. El yevme uhille lekumut tayyibat. Bugün size temiz olan şeyler helal kılınmıştır. Bu iki ayette 4 ve 5 bir üstündeki 3. ayete bağlı. Çünkü orada tayyip olmayan yiyecekler anlatılıyor. Onlardan sonra size helal olanlar, temiz olanlar helal kılındı diye Allah-u Teala hükmünü belirtiyor. Peki sadece Müslümanlara mı bu hitap? Hani diyorduk ki biraz önce bütün insanlığa da verilmiş bu hitap. Onu da tekrar geri geleceğiz Bakara suresine. 168. ayeti, 26. sayfa. Burada Allah bütün insanlığa hitap ediyor bu sefer. Buyuruyor ki ya eyyuhennas, ey insanlar, ben insanım diyenler, insanlığını kaybetmeyenler, külü mimma fil ardı halalen tayyiba, o yeryüzünde bulunan şeylerin helal, temiz, tertemiz olanlarından yiyin. Her bulduğunuzu yemeyin. İnsanlığınıza aykırı. Yaratılışınıza, fıtratınıza aykırı. Siz temiz yiyeceklerle beslenilmek üzere tabiri caizse programlandınız. Programınıza virüs bulaştırmayın. Allah'ın ye dediği şeyden yiyin. Ve bunlarla ameli salih işlemeye bakın. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ Sakın şeytanın adımlarının ardından gitmeyin. Şeytanın yoluna girmeyin. اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّب۪ينَ Çünkü o sizin apaçık düşmanınız. Hiç size güzel şeyleri emreder mi? Emretmez. اِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ Onun size emredeceği şeyler kötülük, ve fuhşiyattan başka bir şey değildir. وَاَنْ تَقُولُوا عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ Ve bilmediğiniz şeyler konusunda da sizi konuşturur. Dikkat edin bu konuda. Burada da gördük ki bu hitap, yani temiz yiyeceklerle beslenme hitabı, ilk insandan kıyametin kopacağı son insana kadar, sadece Müslümana değil, bütün herkesi kapsıyor. Temiz yiyeceklerle beslenin, temiz yiyeceklerle beslenin. Bu hususu Peygamber Efendimiz de bir hadisinde bize şöyle anlatmış. Demiş ki, اِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُوا اِلَّا طَيِّبًا Muhakkak ki Allah tayyiptir. Tertemizdir. La yakbelu illa tayyiba. Ve sadece temiz olan şeyleri kabul eder. Yiyeceğiniz temiz olacak. Zekat olarak verdiğiniz şeyler temizlerden olacak. Kendiniz temiz olacaksınız. Çünkü Allah bu vasıfta olmayan şeyleri kabul etmeyecek. Ve inna Allaha emara el mu'minine bima emara bihil murselin. Allah kendi gönderdiği peygamberlere neyi emretmişse müminlere de aynı şeyi emretmiştir diyor. Ve biraz önce okuduğumuz ayetleri okuyor. Müminun suresindeki ya eyyuhar rusul, ey peygamberler, kulu minat tayyibati ve amelu saliha. O temiz olan şeylerden yiyin ve ameli salih işleyin. Ve kal, ve şöyle de diyor, ya eyyuhallezine amenu kulu min tayyibati ma razaknakum. Size rızık olarak verdiklerimizin temiz olanlarından yiyin. Peygamberlere verilen emrin aynısı müminlere de verilmiş. Sonra bir adam tarif ediyor Peygamber Efendimiz. Üstü başı perişan, saçı başı dağılmış, yediği haram. Yani temiz yiyeceklerle beslenmemiş. İçtiği haram, giydiği haram. Her şey haram. Ama açmış ellerini ya Rab, ya Rab diye dua ediyor. Hadis böyle devam ediyor. فَاَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ. Bu adamın duası nasıl kabul olsun ki? Ağzında, üstünde, hayatında helalden zerre yok. Neyine değer verip Allah senin duanı kabul edecek? Sen Allah'ın emirlerini tutma, helal haram ayrımı yapma, ne bulursan ye, ne bulursan giy, ağzına geleni konuş, sonra zora düşünce, dara düşünce, ya Rab, ya Rab, ya Rab, Peygamberimiz diyor, nasıl kabul olacak? Nasıl kabul olacak böyle bir dua? Olmaz. Çünkü Allah ameli salih dediğimiz şeyi temiz gıdalarla beslenmeye bağladı. O temiz gıdalarla beslenmediğin an ortaya Allah'ın mükafat vereceği hiçbir amel çıkaramazsın, koyamazsın. Peki bir de Peygamber Efendimiz hakkında A'raf suresinin 157. ayetinde, 7. sure sayfa 171. O ayeti de görelim ve ondan sonra hangi yiyecekler helal, hangileri haram onlara bakalım. A'raf suresi 157. Orada Allah-u Teala Peygamber Efendimiz'den bahsediyor. Onun vasıflarını zikrediyor. Diyor ki اَلَّذ۪ينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّب۪يَّ الْاُمِّيَّ الَّذ۪ي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاتِ وَالْاِنْجِيلِ. O yanlarında buldukları Tevrat ve İncil'de de yazılı olan o ummi peygambere uyanlar ki o peygamber ye'muruhum bil ma'rufi ve yenhahum anil münker. Onlara düzgün, güzel şeyleri emrediyor ve onları yanlış şeylerden de men ediyor. Onları yanlış şeylere karşı yasaklıyor. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ طَيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ. Ve onlara temiz olan şeyleri helal kılıyor. Pis olan şeyleri, yani habaith kategorisine giren şeyleri ise haram kılıyor. Demek ki Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman bize haram kılınmış olan yiyeceklerin tayyip vasfını taşıması mümkün değil. Haram kılınmışsa mutlaka pistir. Allah öyle buyuruyor. Peki nedir bunlar? Bunları da nüzul sırasına göre görmekte fayda var. Çünkü ayetler bir bütün olarak inmemiş. 6000 küsur ayet var Kur'an-ı Kerim'de. 23 yıllık bir sürede inmiş. Dolayısıyla iniş zamanları bazen Kur'an-ı Kerim'i anlamak için elzem. Onları bilmezsek yanılabiliyoruz. Yiyeceklerle ilgili olarak işte bu tür ifadelerden sonra Allah Bakara suresinin 173. ayetinde nelerin pis, yani nelerin haram olduğunu açıklıyor. Sayfa 27. Buyuruyor ki اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ, size kendiliğinden ölmüş olan hayvan haram kılındı. Yani kesilmeden kendi kendine ölmüş. Bugünkü tabirle leş. Bu size haram kılındı. Pis midir? Pistir. Ve deme ve kan da size haram kılındı. Ve lehmel hinziri, domuz eti de size haram kılındı. Ve ma uhille bihi li gayrillahi, ve kesimi esnasında Allah'tan başkasının adı söylenen hayvan, Allah'tan başkasının adı anılarak kesilen hayvan size haram kılındı. Şimdi biraz önce Nüzul suresine göre dedim ama hiç uyaran çıkmadı. Bu Medine'de nazil olmuş bir sure. Biraz önce dediğime uymadı. Mecburen sizi Enam suresinin 145. ayetine yönlendireceğim. Uyarsaydınız geri dönme imkanımız daha baştan olurdu. Çünkü bu ayet Medine'de inmiş. Halbuki Enam suresi Mekki bir sure. Enam 145. Sayfa 148. Orada Allah-u Teala bir önceki ayetlerden sonra bize bir şeyler açıklıyor. Önceki ayetleri kısaca özetliyorum. Müşrikler, Mekke müşrikleri kendi kafalarından çıkardıkları şeylere göre bir takım hayvanları haram kılıyorlar. Maide suresinin 103. ayetlerinde bu hayvanların isimleri de var. Bahire, Saibe, Vasile ve Ham diye. Ne bunlar? İşte kendilerince böyle bir senaryo oluşturmuşlar. Diyorlar ki işte falanca işim olursa hayvanlarım içinde en güzel olanı adak adıyorum. Kime? Putlara. İşte falanca hayvan var. Kendisinden 10 batın artık yavru gelmiş. Tamam diyor, bu hayvan da artık belli bir yaşa, belli bir olgunluğa geldi. Bunu da biz ayırıyoruz diğer hayvanlarımızdan farklı. Daha bir iki tane var. Bunların tanımları birbirine karışık. Bazı hayvanları diyorlar ki sadece erkekler yiyebilir, kadınlar yiyemez. Enam suresinin 139. ayeti bir arka sayfada. Özellikle daha doğmamış hayvanlar konusunda böyle akıl yürütüyorlar. Yani hayvan daha anasının karnında, kendilerince şeyi çıkarmışlar. Diyorlar ki bu hayvan erkeklere helal, kadınlara haram. Ama eğer ölü doğarsa o zaman ortaklaşa yiyebiliriz. Lütfediyorlar, kadınlara öyle bir izin veriyorlar. Allah-u Teala da diyor ki sen de ki قُلْ لَا اَجِدُ فِي مَا اُوْحِيَ اِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطَعْمُهُ. Yiyen bir kimsenin yemesi haram olan bir şey bulamıyorum ben bana vahyedilen şeylerde. Siz nereden çıkardınız bunları? Ne haram? İlla en yekune meyte. He, hayvan kesilmeden ölmüş. Kendi kendine ölmüşse tamam. O haram. Ev demem mesfuhan. Yahut akıtılmış kan. Bu da haram. اَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ, domuz eti, o da haram. Ki فَاِنَّهُ رِجْسٌ, o ricstir, pisliktir, hiçbir yararı yoktur. اَوْ fiskan uhille li gayrillahi bih. Ve bir fısk olarak, yani Allah yolundan çıkarak Allah'tan başkasının adı anılarak kesilen hayvan. Yani keserken özellikle Allah'ın değil, bir başkasının adı anılarak kesilen hayvan. Bu ayetin tefsirinde ve bir ayet daha var, biraz sonra göreceğiz onu. O ayetin tefsirinde şöyle deniyor. Müşrikler aracı olarak putlara taptıkları için hayvanlarını hangi puta adadıysa o kesim esnasında o hayvanın bıçağı keserken, çekerken o putun ismini zikrediyorlar. Mesela Lat putuna mı adadı hayvanını? Onun önüne getiriyor. Bismillati, Lat'ın adıyla. Uzza putunun adına mı adandı bu hayvan? Hemen Uzza'nın önüne Bismil'uzza, Uzza'nın adıyla. İşte bu hayvanda fısktır, yoldan çıkmaktır, şirktir. Bu da haram, bunu da yiyemezsiniz. Haramlar bu. İlk ayet buydu. Biraz önce okuduk Bakara suresinin 178. ayetini. Bir de Nahl suresi var. Nahl suresi 16. sure. Onun 115. ayeti. Ya 281. sayfa. İbareler değişmiyor. Yukarıda Allah yiyeceklerin temiz ve helal olanlarından yiyin dedikten sonra o helal ve temiz olmayanların neler olduğunu açıklıyor. İnnemâ harrama aleykumul meytete. Meyte, yani kendiliğinden ölmüş hayvan, kesilmeden ölmüş olan hayvan size haram kılınmıştır. Ve deme, kan size haram kılınmıştır. Ve lehmel hinziri, domuz eti size haram kılınmıştır. Ve ma uhille bihi li gayrillah, ve Allah'tan başkasının adı anılarak kesilen hayvan size haram kılınmıştır. Ve ma uhille li gayrillahi bih, kesime esnasında Allah'tan başkasının adı yükseltilmiş olan hayvan. Gördük ki 3 ayette de herhangi bir değişiklik yok. Veda haccında, yani artık son dönemlerde nazil olmuş olan Maide suresinin 3. ayetine dönelim. Orada biraz daha detay bilgiler var. 108. sayfa. Bir arka sayfaya da bakarsanız oradan Maide'nin 1. ayetinde Allah-u Teala diyor ki: "Uhillet lekum behimetul en'ami illa ma yutla aleykum." Kara hayvanlarından en'am grubuna girenler, yani deve, sığır, koyun ve keçi cinsinden olanlar size helal kılınmıştır. İlla ma yutla aleykum, fakat aşağıda size okunacak olanlar hariç. Onlar haram, onları yiyemezsiniz. Üçüncü ayette de o bize okunan şeyler başlıyor okunmaya. Diyor ki Allah: "Hurrimet aleykumul meytetu." Meyte, leş size haram kılınmıştır. Bu dördüncü ayet oldu. Dörtte dört aynı gidiyor. Ve demu, kan size haram kılınmıştır. Bu da aynı. Ve lehmul hinziri, domuz eti size haram kılınmıştır. Bu da aynı. Ve ma uhille li gayrillahi bih, Allah'tan başkasının adı anılarak kesilen hayvan. Bu da aynı. Hiçbir değişiklik yok. Yani vahyin başlangıcından son bulunana kadar Allah-u Teala hep bu haramlardan bahsetti. Fakat devamında bir 4-5 tane daha hayvan ismi gelecek. Bakalım ki onlar ne, ilave mi geliyor acaba? vel munhanikatu, boğularak öldürülmüş olan hayvan da size haram kılındı. Bu şimdi daha önce geçmedi. Peki boğularak ölmüş hayvan, yani kesilmeden ölmüş, kendi kendine ölmüş, bağlandığı iple ölmüş, havasızlıktan ölmüş, bir şekilde ölmüş, boğulmuş. Bu zaten kendi kendine ölmüş olan hayvan kapsamında, meyte, leş kapsamında. Dolayısıyla farklı bir şey gelmedi. Vel mevkûzetu, ve bir yerine vurularak öldürülmüş olan hayvan. Yani kanı akıtılmadan ağır bir cisimle, taşla, sopayla, demirle, bir şeyle vurulmuş, öldürülmüş olan hayvan. Yani av esnasında avlanan hayvanlar değil. Hani kanı akıtılmamış bu hayvan. Bu da kendi kendine ölmüş sayılır. Meytedir, kesilmeden ölmüş. Vel mutaraddiyetu, ve yüksekçe bir yerden düşüp yuvarlanarak ölmüş olan hayvan. Dağdan, tepeden, bayırdan yuvarlanıp ölmüş. Biz bulduğumuzda zaten bizim için o meyte hükmünde. Dolayısıyla Allah böyle zihinlere soru olarak gelebilecek şeyleri tek tek açıklamış. Yani böyle olursa da yemeyin. Bunlar da meyte çünkü. وَالنَّضِيحَةُ ve bir başka hayvan tarafından boynuzlanarak, süsülerek öldürülmüş olan hayvan. Yani hayvanlar birbirlerine girmiş, birkaç tanesi ölmüş. O hayvanlar da haram. Bu da meyte kapsamında. Yeni bir şey gelmiyor. وَمَا اَكَلَ السَّبُعُ ve yırtıcı hayvanlar tarafından yenilmiş, parçalanmış olan hayvanlar. Bunlar da leş hükmünde zaten. Yine yeni bir hüküm yok. Ha, اِلَّا مَا زَكَّيْتُمْ, ama bu vasfı taşıyan hayvanlardan daha ölmeden yanına ulaşırsanız kesersiniz, onları yiyebilirsiniz. Olsun, yukarıdan düşmüş, yuvarlanmış ama hala yaşıyor vardığınızda, onu keserseniz onu yiyebilirsiniz, meyte hükmünde olmaz. İşte yırtıcı hayvan parçalamış, bir şeyler yapmış ona, yakaladın hala canlı, kes kurtar, helaldir, yenebilir. Devam ediyor. وَمَا ذُبِحَا عَلَى النُّصُبِ ve nusup üzerinde yahut da nusup için kesilen hayvanlar. Bu nusup dedikleri Kabe'nin etrafında bulunan dikilmiş bazı taşlar. Cahiliye Arapları putlarına kurban kesecekleri zaman özellikle bunların yanına giderlermiş. Başka yerde kesmiyor. İşte o Lata, Uzza'ya, Bismillahi vel Uzza diyerek keseceği hayvanlar var ya, özel olarak adadıkları, onları geliyorlar, bu taşlar üzerinde kesiyorlar ve kestikleri etleri de oraya yayıyorlar. Yani bir sunak. Bu yüzden Muhammed Esed bu ayeti çevirirken putperest sunaklarına sunulmuş hayvanlar diye çeviriyor. Yani belli ki o hayvan puta kesilmiş, o yüzden orada. Herkes biliyor, puta kesilmiş olan bir hayvan. Bu yeni bir hüküm mü? Yok. Bu da zaten uhille li gayrillah, yani Allah'tan başkası adına, onun adı anılarak kesilmiş olan hayvan. Herhangi bir problemi yok. Ve en testaksimu bil ezlem, ve işte faloklarıyla kısmet aramınızda size haram kılındı. Buraya kadar 10 tane haram saydı Allah. Diğer ayetlerde 4'tü. Burada sayı 10'a çıkmış gibi gözüküyor ama gördük ki aslında o 4'ten sonra gelenler o 4'ün kapsamına giren hayvanlar. Artı birer hüküm getirmiyor Allah. Bütün bunları zikrettikten sonra zalikum fisk. İşte bunları, bu yasakları tanımayıp olsun canım ne var? Bundan da yiyelim demek fısktır diyor Allah. Bunları yaptığınız an yoldan çıktınız. Artık ray değişti. Allah'a giden yolda değilsiniz. Mekke müşriklerinin ve bir rivayete göre de Medine'de Yahudilerin Müslümanlarla mücadelesinden bahsediliyor tefsirlerde. kendilerince akıl mantık yürütmüşler. Demişler ki, ya kendi kestiğimiz, yani kendi öldürdüğümüz hayvanları yiyoruz yemesine de kardeşim, kendi kendini ölmüş olan Allah'ın öldürdüğü hayvanları niye yemiyoruz? Onu da Allah öldürmüş ya, onu da yiyelim. İşte Allah hayır diyor. Onlar haram. Çünkü tayyip değil, temiz değil, pis, aklen de pis, görüntü olarak da pis, yani şeklen de pis ve şer anda pis. Yani din bunu temiz kabul etmiyor. Şimdi Allah'tan başkası adına kesilen hayvanın görüntü olarak diğer hayvanlardan ne farkı var ki pis oluyor? Hadi leşi anladık. Leş. Kan. Zaten bundan nefis hoşlanmaz. Domuz eti orada birazcık şeylik var. Yiyene göre belki lezzetli. Ama Allah'tan başkası adına kesilmiş olan hayvanın neyi pis, neyi ricz, neyi habis? İşte ona da şer'an pis diyor Allah. Çünkü o hayvan bir başkası adına kesildi. Bir başkasının adı anıldı da o hayvanın hayatına son verildi. Nasıl yiyeceksiniz o hayvanı? Din buna müsaade etmez. Görüntüsü temiz olabilir. Ama şer an pis. O yüzden yemeyeceksiniz bu hayvanları. Gördük ki Enam suresi 145, Nahl suresi 115, Bakara suresi 178 ve Maide suresi 3. ayetler bize hep aynı haramlardan bahsetti. Acaba bunun dışında haram var mı? Yani bu ayetlere bakarak evet, İslam'da sadece bu dört şey haram kılındı. Bunun dışında ne bulursanız yiyin mi? Yani burada gördüğümüz gibi haramlar tek tek sayılmadı. Leş. Bu yenmesi helal olan koyunun da leşi olursa haram. İnek de kendi kendine ölürse haram. Yani özel bir hayvanın vasfı değil bu. Her hayvan bu hükme girebilir. Kan, yenmesi helal olan hayvanın da kanı haram. Yani koyunu, deveyi kestiğiniz zaman, ineği kestiğiniz zaman akan kan da haram. Allah'tan başkası adına kesilen hayvan, koyun da olsa, keçi de olsa yine haram. Bir tek özel olarak domuzun ismi zikrediliyor. Domuz eti haram. Ama diğerlerinde koymadığı ayrıntıyı Allah domuz etinden sonra koydu. Enam suresi 145. ayette dedi ki فَاِنَّهُ رِجْسٌ. Çünkü o et ricstir. Pisliktir. Hem maddeten hem manen. Yani herhangi bir operasyonla temiz hale getirilemez. Neden? Çünkü bu ricz kelimesi sadece maddi pisliği ifade etmiyor Kur'an-ı Kerim'de. Mesela bizim derslerimizde çok sık bir şekilde zikredilen bir ayet var. وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذ۪ينَ لَا يَعْقِلُونَ. Allah aklını kullanmayanların üzerine bu ricz, pislik yağar. Hiç aklını kullanmayan üzerinde gerçekten bir pislik falan gören var mı? Yok. Demek ki bunun maddi olması şart değil. Manevi bir pislik. Tabii ki maddi olması da ön planda. O zaman bu vasfı taşıyan diğer hayvanların hükmü de bu illete bağlı olarak şekillenecek. Yani Kur'an-ı Kerim'de ismi zikredilmeyen ve belki Peygamberimiz döneminde hiç görülmeyen bir hayvanla karşılaştık. Bu hayvan helal mi, haram mı? Kur'an-ı Kerim'de geçmiyor diye haram denebilir. İyi de Allah boşuna mı domuz etinin haramlığını pis olarak açıklıyor, ricz olarak açıklıyor? Demek ki bu bir illet. Fıkıh da illeti açık olan şeyler delil kabul edilerek, aynı illeti taşıyan başka şeyler de aynı hükme tabi kılınır. Mesela Kur'an-ı Kerim'de şarabın, yani içkinin, sarhoş edici şeylerin haram kılındığı belirtilir. Ama bira, yani o gün ismi bilinmeyen, bugün bizim konuştuğumuz, İşte isimleri değişik değişik olan içkiler, uyuşturucular, ne olacak bunların hükmü? Kur'an-ı Kerim'de zikredilmiyor canım, çekerim esrarı diyebilir mi bir adam? Gerçekten de geçmiyor. Ne diyoruz? Allah o içkileri yasaklarken onların insanın aklını başından almasını illet olarak açıklıyorsa bize, o zaman aynı etkiyi uyandıran her şeyin de aynı hükme tabi olması lazım, değil mi? Tek tek zikretmeye ne gerek var? Bira haram, şarap haram, işte rakı haram. Yani insanın aklını başından alan her şey haram dedin mi? Bugün bizim bilmediğimiz ama yarın çıkacak olan nice şeyler de otomatikman o vasfa girecek. Aynısı hayvanlar için de geçerli. Bir hayvan ric mi? Pis mi? Hem görüntüsü hem de şer'an hükmü pisse, o zaman domuz etiyle aynı hükmü paylaşması da gayet mantıklı. Ama bunun detaylarını dersin ikinci bölümünde işleyelim. Şu an 8'e 10 var benim saatim. 5 geçe tekrar ikinci bölüme başlayabiliriz. O arada sorularınız falan olursa ama konuyla alakalı, onları da elimizden geldiği kadar cevaplamaya çalışırız. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.